رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر آپ سب کے لیے حاضر ہیں. آج ذہنی آزمائش سیزن 7 کا تیسرا مقابلہ ہے، اور آج ہمارے ساتھ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور بھاولپور کے اسلامی بھائی موجود ہیں. انشاءاللہ ان کے درمیان آج مقابلہ ہوگا، اور دیکھنا یہ ہے کہ کون اس سلسلے میں اگلے راؤنڈ کی طرف کوالیفائی کر جائیں گے. آج مقابلے کے ونر کون ہوں گے، کون آگے بڑھیں گے، ہم نے یہ دیکھنا ہے. اور اس مقابلے سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے شرعی احکام، بہت ساری اسلامی معلومات ہمیں اس سلسلے میں الحمدللہ حاصل ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم سلسلے کا آغاز کریں، روزانہ ہی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کچھ تاثرات، آپ کے کچھ مدنی مشورے، آپ کے کچھ جذبات اپنے سلسلے میں شامل کیا کریں. آج ہمارے ساتھ الحمدللہ عابد باپو بھی موجود ہیں، اور آپ نے جو کل تاثرات ہمیں دیے تھے ان میں سے چند سلیکٹڈ، چند منتخب تاثرات انشاءاللہ بیان ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم مزید آگے چلیں گے. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ. تاثرات کی جانب آتے ہیں، آئے تو کچھ زیادہ ہی ہیں جی، لیکن چند کا انتخاب ہو چکا ہے جی، تو اپنے سلسلے میں شامل کر رہے ہیں. یو کے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ عزوجل، ذہنی آزمائش سیزن 7 بہت خوبصورت سلسلہ ہے. منچ اپنی جگہ، ڈائس اپنی جگہ، جس پہ لکھا ہوا ہے 7 یہ اپنی مثال آپ ہے. اچھا، اور یہ ہمارے اسلامی بھائی مدنی مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ ہیڈ لائٹ مزید فوکس کیجئے تاکہ اس ڈائس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو. اور ایک نیت کا اظہار بھی کیا ہے کہ میں کچھ رقم بھجوانا چاہتا ہوں، آپ مجھے مدنی چینل کا اکاؤنٹ نمبر دے دیجئے تاکہ میں رقم جو ہے بھجوا سکوں. ماشاءاللہ جی، مدنی چینل کا تعاون کرتے رہنا چاہیے، اور مدنی چینل اتنے سارے سلسلے اس قدر اخراجات کے ساتھ آپ تک پہنچاتا ہے، اور اس پر کوئی، چونکہ ہم ایڈورٹائز بھی نہیں کرتے، تو آپ ہی کے احتیاط پر یہ مدنی چینل چل رہا ہے. البتہ یہ ضرور بتاتا چلوں کہ ذہنی آزمائش سلسلے پر جو یہ انعامات تقسیم ہوتے ہیں، جو کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ آگے جا کر مدنی چیک وغیرہ جو تقسیم ہوتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کے عطیات اس پر ہم استعمال نہیں کرتے، بلکہ نیت تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو منچ پر بھی جو یہ ہمارا سیٹ جو ہے، اس پر بھی جو اخراجات ہیں، یہ دعوت اسلامی کے اخراجات سے نہ ہوں، بلکہ ہمارے مخیر اسلامی بھائی ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ رقم دیتے ہیں تاکہ ان کے عطیات سے الحمدللہ ہم یہ انعامات اور یہ تحائف تقسیم کرتے ہیں. تو بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ان اکاؤنٹ نمبرز پر مدنی چینل کے اکاؤنٹ میں یا دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں جب بھیجیں آن لائن، تو مدنی چینل کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اس پہ لکھ دیجئے کہ دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں نہیں، مدنی چینل کے لیے ہے. جی اچھا، اسی طرح دبئی سے ہمارے یوسف بھائی کا کہنا ہے کہ میں نے نیت کر لی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا ان شاء اللہ عزوجل مدنی چینل دیکھتا رہوں گا. آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ذہنی آزمائش کو شاد و آباد رکھے. مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے ایک اسلامی بہن بنت امین کہتی ہیں، سلسلہ ذہنی آزمائش کے ذریعے دین اسلام کی بیش بہا معلومات حاصل ہو رہی ہے، بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، میری پوری فیملی اس کو بے حد پسند کرتی ہے. اسی طرح باب المدینہ کراچی سے ہمارے محمود ہارون اتاری کا کہنا ہے کہ حاجی عبدالحبیب اتاری اور ذہنی آزمائش کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کتنا بہترین سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے. اور ہمارے جنید بھائی کہ جنہوں نے العلم النور کلام ایک نئے انداز میں پڑھا، اگر اس کی آواز بڑھا دیں. چلیں بھائی، سوال سنا دیں بھائی. جی جنید بھائی، یہ کلام لائیو سلسلے میں آ کر پڑھیں تو مدینہ مدینہ. جی انشاءاللہ ہم ضرور ان کو بلائیں گے اور ان سے یہ کلام انشاءاللہ لائیو بھی سنیں گے انشاءاللہ. جی مدنی مشورے بھی ہیں کہ ذہنی آزمائش میں نیچے جو پوائنٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دور سے نظر نہیں آتے، برائے کرم انہیں تھوڑا قریب سے کر دیں. اچھا قریب سے کر رہے سے مراد شاید اس کو بڑا کرنے کا کہہ رہے ہوں گے. بہرحال میں دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا کہ اسلام آباد کے اسلامی بھی تشریف لائیں اور بھاولپور کے اسلامی بھی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں. جی اب چلیں گے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے, آپ بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. پہلا تحفہ کیا دیں گے باپو آج؟ مدینہ شریف کے. ارے واہ, شروع کرتے ہیں, اسٹارٹ ہی تبرک سے کریں گے, کیا بات ہے. اور کیا تحفہ دیں گے مدینہ شریف کا؟ عطر مدینہ. آئے ہائے, عطر مدینہ مل جائے تو پھر خوشبوؤں میں انسان مہک جاتا ہے, اور مدینہ شریف تو سارا ہی مہکا ہوا ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. سوال یہ ہے, ان صحابی رسول کا نام بتائیں جنہوں نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی. اس صحابی رسول کا نام بتائیں جنہوں نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی. جی آپ نے میرے خیال میں سب سے پہلے ہاتھ بلند کیا تھا. جی آپ آگے کی جانے والے چلیں, ہاتھ میں لے لیں, شاید جس کی برکت ہے آپ کو ملے. ارے تحفہ پہلے ہاتھ میں دے دیا ہے, کیا بات. دیا نہیں ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے. باپو ان سے ایسا کریں, تحفہ واپس لے لیں اور ان کو جلدی مدنی قافلے میں بھیج دیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت وہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے, یہ تو ضرور ہے, مگر نماز ادا کرنے کا معاملہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ. جی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب بالکل درست ہے. آپ زخموں سے چور چور تھے مگر نماز ادا فرمائی. یہ ہم سب کے لیے درس بھی ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں. آج ہم چین کے عالم میں, سکون کے عالم میں, راحت کے عالم میں نماز نہیں پڑھتے. ہمارے صحابہ زخموں سے چور چور ہوں وہ نماز کو نہ چھوڑا کرتے. یہ بہت زبردست میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. چلیں اس سوال کے جواب میں سن کر یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. جی ہمارے اب دائیں طرف اسلام آباد کے اسلامی بھائی ہیں, باری باری دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے تعارف لیتے ہیں. جی اپنا اپنا نام بتائیں گے آپ. سید محمد شعیب عارف بخاری. ماشاءاللہ آپ اسلام آباد سے ہیں ماشاءاللہ. جی اپنی اپنی مصروفیات بھی بتا دیں, آپ کیا کرتے ہیں اسلام آباد میں؟ بی ایس اسلامک اسٹڈیز اصول الدین. اچھا کون سی جگہ سے کر رہے ہیں آپ؟ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے بات کر رہے ہیں, وہاں سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. یہ ان کے جو مائک کی آواز ہے وہ تھوڑی بڑھا دیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین بھی, یہاں موجود حاضرین بھی اچھی طرح سن لیں. جی ابو ربی صبیح رضا عطاری. ماشاءاللہ آپ کی مصروفیات. میری بھی یہی مصروفیت ہے کہ میں بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ابھی ایم ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں, یعنی ایم فل کا. آپ نے تو درس نظامی بھی کیا نا؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ. جامعہ المدینہ سے ہی کیا. درس نظامی کرنے کے بعد اب آپ وہاں ایم ایس کر رہے ہیں. جی میرا نام محمد ابوبکر عطاری ہے, میرا تعلق بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. ارے واہ, اسلامک یونیورسٹی, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے پوری سمجھ لیں, پوری ٹیم ہی وہیں سے تعلق رکھتی ہے. اب ان کا مقابلہ بھاولپور والوں سے. جی آپ باری باری تعارف کروائیں اپنا. عبدالحنان عطاری. بھاولپور میں کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے ریسنٹلی ماسٹر ان کمپیوٹر سائنس پاس کیا اسلامیہ یونیورسٹی آف بھاولپور. اچھا اچھا چلیں جناب, آپ کا نام؟ محمد احمد عطاری. جی جامع المدینہ خانقاہ شریف. اچھا کس درجے میں ہیں؟ خامسہ درجہ. خامسہ میں پڑھتے ہیں. جی محمد شفیق عطاری فیضان مدینہ بھاولپور. کیا مصروفیات؟ امامت ہے کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, ایک امام صاحب ہیں, ایک خامسہ درجے کے طالب علم ہیں, اور ایک جناب دنیاوی طور پہ کوالیفائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے الحمدللہ ان دونوں شہروں کے لیے ایک مختصر سا مدنی گلدستہ بھی تیار کیا ہے. ویسے تو دارالحکومت اسلام آباد کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہوں گے, مگر آج کہتے ہیں نا کہ دعوت اسلامی کی نظر سے دیکھیے کہ اسلام آباد میں کیا کچھ ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام آباد, اسلام آباد شہر امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ آباد ہے. اسلام آباد پاکستان کا قومی دارالحکومت ہے, جبکہ حال ہی میں ایک تخمینے کے مطابق اس شہر کی آبادی تقریباً 20 لاکھ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا نواں بڑا شہر قرار دیا گیا ہے۔ اس شہر کو 1964 سنی عیسوی میں پاکستان کے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا۔ اسلام آباد کا شمار دنیا کے چند خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ اسلام آباد پاکستان کا سب سے زیادہ شرح خواندگی والا شہر ہے۔ اپنے قیام کے دنوں کے وقت سے ہی اسلام آباد نے پاکستان بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ شہر اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری کی حدود کے اندر پاکستان کے شمال مشرقی حصے میں واقع ایک جدید اور بین الاقوامی شہر ہے۔ اسلام آباد پاکستان میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے اہم اور قابل دید مقامات میں شکر پڑیاں، دامن کو شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار جو کہ گولڑا شریف میں واقع ہے، اور بری امام سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار جو کہ مغل بادشاہ اورنگزیب نے اپنی دور حکومت میں تعمیر کرایا تھا، اسلام آباد کے چند اہم مقامات ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیگر شہروں کی طرح اسلام آباد میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد دعوت اسلامی کے تنظیمی ڈھانچے کے اعتبار سے مہروی کابینات کے تحت آتا ہے۔ الحمد للہ عز و جل اسلام آباد میں دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کے تحت مساجد کے قیام کا سلسلہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز سیکٹر G11 مرکز میں ہے۔ اس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہے، جہاں حفظ و نادرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مزید علم دین کے حصول کا جذبہ رکھنے والے خوش نصیبوں کے لیے جامعۃ المدینہ کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور تربیت گاہ بھی قائم ہے، جہاں سے عاشقان رسول اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ لیے رائے خدا عز و جل میں مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں۔ اور ہفتہ وار سنت ور اجتماع کا سلسلہ بھی 2 جگہ ہوتا ہے، جن میں ایک مدنی مرکز G11 اور دوسرا شمع رسالت مسجد 12 کو عاشقان رسول سے ان اجتماعات میں شرکت کرنے کی بھی مدنی التجا ہے، اور ان اجتماعات سے عاشقان رسول کا مدنی قافلوں میں سفر کا بھی سلسلہ رہتا ہے۔ مہروی کابینات میں ڈویژن 41 ہیں، جن میں مدنی مراکز فیضان مدینہ کی تعداد 16، جامع المدینہ 11، مدارس المدینہ 22، جامع المدینہ للبنات 4، دار المدینہ 3 اور خالی پلاٹ 100 ہیں، جن میں مساجد کی تعمیر کا سلسلہ ہوگا۔ عاشقان رسول سے اس کار خیر میں حصہ ملانے کی بھی مدنی التجا ہے، اور ہفتہ وار اجتماعات 25 ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شہر سے بھی سلسلہ ذہنی ادمائی سیزن 7 کے لیے ٹیم شامل ہیں۔ آئیے اس ٹیم کی جانب چلتے ہیں۔ جناب، پاکستان کا نواں بڑا شہر دارالحکومت اسلام آباد، آپ نے سوچا ہوگا کہ دارالحکومت میں چونکہ پارلیمنٹ بھی ہے، وہاں بہت ساری سرکاری اہم ادارے بھی ہیں، مگر آپ کی دعوت اسلامی کس طرح اسلام آباد اور اس کے اطراف میں سنتوں کی دھومیں مچا رہی ہے، کچھ چھوٹی سی جھلک آپ کو بتائی ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کے ذریعے بھاولپور اور دیکھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے جو اسلام بھائی یہاں آئے ہیں، اس شہر میں دعوت اسلامی کیا کچھ کر رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بہاولپور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ڈویژن بہاولپور میں واقع ہے۔ یہ ملتان سے 90 کلومیٹر، لاہور سے 420 کلومیٹر اور اسلام آباد سے 700 کلومیٹر دور ہے۔ یہ ماضی کی ریاست بہاولپور کا دارالحکومت تھا۔ ریاست بہاولپور پہلی ریاست تھی جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ بہاولپور کا شمار پاکستان کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ بہاولپور میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ زراعت ہے۔ بہاولپور میں بہت سے تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ اس شہر کی شرح تعلیم بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ملک بھر سے طالب علم یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ضلع بہاولپور کے مشہور شہروں میں احمد پور شرقیہ، حاصل پور اور بہاولپور شامل ہیں۔ 1998 سنے عیسوی میں اس کی آبادی کا تخمینہ 24,33,091 تھا۔ اس کا رقبہ 24,830 مربع کلومیٹر ہے۔ سطح سمندر سے اوسط بلندی 461 میٹر، 1,512.47 فٹ ہے۔ یہ شہر اپنی مشہور جگہوں جیسے نور محل، صادق گھر اور دربار محل کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں زیادہ تر کپاس، گنا، گندم، سورج مکھی کے بیج، سرسوں اور چاول کی کاشت ہوتی ہے۔ تحصیلیں اسے انتظامی طور پر 5 تحصیلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو درج ذیل ہیں: تحصیل احمد پور شرقیہ، تحصیل بہاول پور، تحصیل خیرپور ٹامی والا، تحصیل حاصل پور، تحصیل یزمان منڈی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس شہر کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت بھی ہے جنہیں فیض ملت جناب علامہ مولانا مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کام جاری و ساری ہیں۔ بحمد اللہ مدارس المدینہ للبنین و للبنات بھی موجود ہیں، جن میں طلباء و طالبات حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور بہاولپور میں عالم اور عالمہ کورس کرنے کے لیے 3 عدد جامعۃ المدینہ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے، جہاں سینکڑوں طلباء و طالبات حصول علم دین میں مگن ہیں۔ مزید عوام الناس کی اصلاح کے لیے 2 مدنی مراکز فیضان مدینہ اور تربیت گاہ کا بھی انتظام ہے، جہاں سے لوگ مدنی قافلوں میں سفر کرتے اور ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں۔ اہل بہاولپور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت فرمائیں اور فیضان مدینہ عباسیہ ٹاؤن اور فیضان مدینہ غوث العظم مسجد اسلامی کالونی میں ہر جمعرات کو شرکت فرمائیں۔ اس کے علاوہ بہاولپور کی مشہور جیل سینٹرل جیل اور بروسٹل جیل میں بھی قیدیوں کی اصلاح کے لیے مدنی کام جاری و ساری ہیں، اور بحمد اللہ کئی عادی مجرم برائیوں سے اجتناب کر کے نیکیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے لگتا ہے کہ عابد باپو یہ شاید اسلام آباد والے رہنے والوں کو بھی اسلام آباد کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوگی، اور بہاولپور ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے شہر میں بھی یہ کچھ ہے اور شاید علم نہیں ہوگا۔ یہ بھی ذہنی آزمائش کے توسل سے پتا مدری جدا. چینل الحمدللہ کتنی پیاری پیاری معلومات ہمیں ہمارے پیارے وطن پاکستان کے بارے میں الحمدللہ ہمیں دے رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بتا دیں کہ الحمدللہ مدنی چینل پر اتنی پیاری پیاری آوازوں کے اندر اتنی بڑی معلوماتیں دی جاتی ہیں، تو یہ جیسا بھی ذہنی آزمائش میں اسلام آباد کا تعارف بیان کیا گیا جی، تو یہ اتنی یہ آواز لوگ بناتے ہیں یا مطلب ایسے ان کی آوازیں ہوتی ہیں، اور کیا ایسا پاسبل ہے کہ اس وقت ہم ذہنی آزمائش کے توسل سے کسی ایسے اسلامی بھائی کو جس کی ایسی آواز ہے یا مطلب جو ریکارڈنگ کرواتے ہیں، جیسے اس سلسلے ہوتے ہیں مدنی چینل پر بہت سارے جی، اس میں بھی نیتیں کروائی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ عابد باپو موجود ہیں، اور ماشاءاللہ یہ اسلام آباد کے تعارف کی جو وائس تھی، اور بہت سارے سلسلے میں ماشاءاللہ ان کی وائس اوور ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، تو باپو سے انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے کچھ ایسا انداز بھی سن لیں گے جو مدنی چینل پر کیسے ریکارڈ کرواتے ہیں، اور اللہ ان کو اور برکتیں دے، ان کی آواز میں اور سوز اور رکت اور برکتیں نصیب فرمائے۔ تو ماشاءاللہ مختلف سلسلوں میں بھی تشریف لاتے ہیں، اور اس طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو وائس اوور کے ذریعے بھی اپنی خدمات مدنی چینل پر سر انجام دیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سلسلے کا، آغاز کرتے ہیں، آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سیگمنٹ ہیں۔ آج ہم نے کچھ تبدیلی کی ہے، کچھ سیگمنٹس تبدیل کیے ہیں مزید دلچسپی کے لیے، مزید خوبصورتی کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا سلسلہ کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ علم نور ہے، عشق کے بول، اور آج جو ایک نیا سلسلہ ہم لے کر آ رہے ہیں اور وہ ہوگا مدنی کسوٹی۔ اس کے ساتھ قرآنی معلومات، سفر ہے مگر اکیلے، اور سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ آج سمجھائیے مگر اشاروں سے آخر میں کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ سمجھائیے مگر اشاروں میں آج ہم اپنے یہاں موجود حاضرین جو ہیں ان کو بھی کسی جہت سے شامل کریں گے، تو آپ بھی تیار رہیے، کچھ چیزیں آپ کی طرف بھی آ جانی ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی، جی، دس دس سوال ہوں گے اور ہر سوال کے دو نمبر ہوں گے، 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس، مشورہ کر کے جواب دیجئے گا۔ غلط جواب دے کے یا ٹائم گزر گیا تو پھر آپ جواب دیں گے تو وہ نمبر آپ کو نہیں دیے جائیں گے۔ آپ کے چار سیگمنٹ کے اندر آپ کے پاس ایک موقع ہوگا یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے مدد لینے کا، آپ چاہیں تو ان سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ پہلا سوال کریں گے اسلام آباد والوں سے، بتائیے قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی، قسم کی تین قسمیں ہیں، غموس، لغو اور منعقدہ۔ قسم کی تین قسمیں ہیں، غموس، لغو، منعقدہ، جواب بالکل درست ہے۔ جناب دائیں طرف کے اسلامی بھائی اسلام آباد والوں کے ساتھ ہو جائیں، بائیں طرف والے بہاولپور والوں کے ساتھ ہو جائیں، گھر میں اگر آپ موجود ہیں تو بھی اس طرح تقسیم کر لیں تو انشاءاللہ مزید ایک مقابلے کی فضا رہے گی۔ ہر صحیح جواب پر آپ کی سبحان اللہ بھی ہوگی اور سبز لائٹس بھی ہوں گی، اور اگر جواب درست نہ دیا تو یہاں سرخ لائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اب باری ہے بہاولپور والوں کی، دیکھتے ہیں کہ سبز لائٹ جلواتے ہیں یا سرخ کی طرف جاتے ہیں۔ یمین لغو، کیونکہ قسم کی بات ہوئی ہے، بتائیے یمین لغو کسے کہتے ہیں؟ یمین لغو وہ یمین ہے جس میں ایک شخص قسم کھاتا ہے اپنے غالب گمان کے مطابق موجودہ زمانے میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ زید گھر پر نہیں ہے جبکہ زید گھر پر موجود ہوتا ہے, تو اسے زمین لغو کہتے ہیں. لغو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر, یعنی معاملے پر اپنے خیال میں, یعنی غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ بات اس کے خلاف یعنی الٹ ہو, اس کو یمین لغو یعنی لغو قسم کہتے ہیں. آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. کیا کہیں گے بتائیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی قربانیاں کرتے تھے اور کن کی طرف سے کرتے تھے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تین قربانیاں کیا کرتے تھے, اور ایک اپنی طرف سے اور دو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مطابق ان کی حیات کے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ذرا غور کیجئے کیا محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مظاہرہ کہ آپ تین بکرے قربان کیا کرتے, دو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مطابق آپ کی حیات شریف کے, اور ایک اپنی طرف سے. اس سے معلوم ہوا کہ بعد وفات مرحوم کی طرف سے قربانی دینا جائز ہے, ہاں اگر میت کی قربانی ہو تو اس کا سارا گوشت خیرات کر دیا جائے, اور اگر وارث اپنی جانب سے محض ثواب کے لیے میت کی طرف سے قربانی کرے تو خود بھی کھائے اور فقراء اور امیر سب کو کھلائے. جواب بالکل درست ہے. اور اب ہم بھی نیت کر لیں, اللہ نے جنہیں نوازا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی قربانی کریں گے اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بھی قربانی کریں. ہم نے مدنی چینل پر بھی دیکھا کہ امیر اہل سنت کو جب قربانی کا وقت آتا ہے تو کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر, کبھی غوث پاک کے نام پر, کبھی شیخین قریبین کے نام پر, کبھی داتا گنج بخش کے نام پر, کبھی اعلیٰ حضرت کے نام پر, کتنے بزرگوں کے نام پر آپ قربانی کرتے ہیں, اور یہ محبت کا اظہار بھی ہے, ان کی بارگاہ میں گویا ثواب کا تحفہ بھیجنا بھی ہے. تو جس کے پاس وسعت ہو اسے یہ ضرور کرنا چاہیے. یاد رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب قربانی فرمایا کرتے تو اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے, اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اب سوال ہے بھاولپور والوں سے, جب بات چلی ہے قربانی کی تو بتائیے قربانی سنت و فطرت ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر ٹائم کے اندر کیجئے, مدد بھی لے سکتے ہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو سنت کہتے ہیں جبکہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے اعمال کو فطرت کہتے ہیں, تو یہ قربانی اس طرح سنت اور فطرت دونوں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال طیبہ کو سنت کہتے ہیں اور گزشتہ انبیاء کے طریقے کو فطرت, لہذا قربانی جو ہے سنت و فطرت یعنی دونوں ہے. جواب درست ہے جناب. اب غور کیجیے آج اب جو سوال ہونے والا ہے کہ ہوائیں ہیں, بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہوا آنی چاہیے, ویسٹ اوپن گھر لینے کی لوگ کوشش کرتے ہیں, ہوا والی جگہ پر جاتے ہیں, مگر آج سوال بڑا عجیب و غریب ہے, ہوائیں کتنی ہیں اور ان کے کیا نام ہیں؟ ہوا کی بات چلی ہے تو میرا ذرا پنکھا بھی چلا دیجیے. چلیں جناب. ہوائیں آٹھ قسم کی ہیں, چار رحمت کی ہیں اور چار عذاب کی ہیں. اچھا, رحمت کی جو ہیں یہ ناشرات, زاریات, مبشرات اور مرسلات. اور عذاب اور جو عذاب کی ہیں وہ ہیں عاصف, قاصف, سرسر اور عقیم. اس میں عاصف اور قاصف شروع کی دو ہیں, یہ سمندر میں عذاب کی ہوائیں ہیں, اور باقی جو دو ہیں یہ خشکی میں عذاب. اللہ اللہ, یہ ہوائیں بھی آٹھ قسم کی ہیں, چار رحمت کی ہوائیں ہیں, چار عذاب کی ہوائیں ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں رحمت کی ٹھنڈی ہواؤں میں, رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں رکھے. ہاں اللہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑا زبردست سوال ہے, بتائیے راد فرشتے کا نام ہے, اس کا کیا کام ہے؟ ہمارے ساتھ اسلامک یونیورسٹی سے غالباً تعلق ہے, چائنیز جو اسلامی بھائی ہیں جی, ان کے ساتھ پڑھنے والے یا ان کے ساتھ کلیگ ہیں ان کے جو چائنیز ہیں, یہ مسلمان ہیں ماشاءاللہ, اور آج ہمارے سلسلے میں آئے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اسلامی بھائی ان کو ٹرانسلیٹ کر کے ہمارا سلسلہ بھی سمجھا رہے ہیں. جی, راد ایک فرشتے کا نام ہے جو کہ بادلوں پر مقرر ہے, اور رائے کا اس کے جو ہے رائے کا اس کے سائے کا اس کے اسا کا نام ہے جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے. تھوڑا ٹھیک کر لیجئے اس کو, ٹائم تو آپ کا پورا ہو گیا ہے. سائقہ اس کے اسا کا نہیں بلکہ کوڑے کا نام کوڑے کا نام ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, راد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر مقرر ہے, اور سائقہ اس کا کوڑا ہے جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے, کبھی اس کے کوڑے کی آواز سنی جاتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات فرشتہ اس وقت تسبیح کرتا ہے, یہ آواز اس کی تسبیح کی ہوتی ہے, اس آواز پر سارے فرشتے تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں. ہم کو بھی اس وقت سارے کام و کلام بند کر کے ذکر کرنا چاہیے. جب یہ گرج چمک ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں بڑی کڑاکے کی آوازیں کبھی کبھی آتی ہیں, جب ایسا کبھی موقع آئے بادلوں کی گھن گرج جسے کہا جاتا ہے ایسا ہو تو ہمیں بھی ذکر و اذکار کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. بہرحال اب یہ کوڑے اور اسا کا فرق انہوں نے کہا ہے, مجلس طے کرے کہ کیا انہیں پورے دو نمبر دیے جائیں گے یا ایک نمبر دیا جائے گا. جی جناب, آج رعایت آپ سے کی جا رہی ہے, دونوں نمبر دیے جا رہے ہیں, جواب ان کا درست ہے. مومن اور کافر یا منافق کے کھانے میں کیا فرق ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق سات آنت میں کھاتا ہے. اللہ, مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق سات آنتوں میں کھاتا ہے, جواب بالکل درست دے دیا ہے. چوتھا سوال بھاولپور والوں سے, بتائیے کہ بیمار دل کی کتنی اور کون کون سی دوائیں ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین, ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کوئی کولیسٹرول کی دوائیں بتائیں گے, بلڈ پریشر کی دوائیں بتائیں گے, بیمار دل کی کون کون سی دوائیں ہیں ذرا غور سے سن لیجیے, یہ کون سی بیماریوں کا ذکر ہے اور کن دواؤں کا تذکرہ ہے؟ جی, بیمار دل کی پانچ دوائیں ہیں, تلاوت قرآن, ذکر اللہ, تہجد, اور پچھلی رات میں گریہ و زاری, تہجد کی پابندی اور تلاوت قرآن. آپ نے تین صحیح بتائی ہیں, ابھی تک دو نہیں بتا سکے اور وقت پورا ہو گیا. نیکوں کی صحبت. جی, میں پانچ ریپیٹ کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ انتاکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بیمار دل کی پانچ دوائیں ہیں, نیکوں کی صحبت, تلاوت قرآن, کم کھانا, تہجد کی پابندی, اور رات کے آخری حصے میں گریہ وزاری. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. اگر واقعی دل کی باطنی بیماریاں دور کرنی ہیں, نور خدا سے, نور مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس دل کو جگمگانا ہے, تو پھر ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا. چونکہ آپ تین بتا سکے وقت کے اندر, تو آپ کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے. باری ہے اسلام آباد والوں کی. ہمیشہ باوضو رہنا کس کی سنت ہے؟ اسلام کی سنت ہے. ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے, جواب بالکل درست ہے. تو پھر ان دونوں اسلام بھائی کو واپس بھیج دیتے نا, سارے جواب آپ نہیں دینے, تو مشورہ کر کے انہیں بھی کوئی موقع دیجیے. جناب اب باری ہے بھاولپور والوں کی, بتائیے وہ کون سی صورت ہے کہ وضو کرنے سے دگنا ثواب ملتا ہے؟ چلے جناب, وضو تو ہم کرتے ہیں, کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ ڈبل ثواب, ملٹی پلائی؟ غور سے سنیے گا. آج جی, جب کوئی تکلیف کی صورت میں, جیسا کہ سردی وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی اور مرض وغیرہ لاحق ہوتا ہے, تو اس صورت میں اگر وہ پھر بھی وضو کرے گا تو اسے دگنا ثواب ملے گا. بحکم حدیث سردی, تھکن, نزلہ, زکام, درد سر, بیماری میں وضو کرنا چونکہ دشوار ہوتا ہے, مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہو تو اسے دگنا ثواب ملے گا, جواب درست ہے. سردیاں ہیں, فجر میں بعض اوقات ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, انسان کہتا ہے یار پانی ٹھنڈا ہے, وضو کروں نہ کروں, اور اس بہانے بعض اوقات نماز لوگ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے, سختی میں, مشکل میں جب کوئی نیک عمل کیا جائے تو اسے ثواب زیادہ ملتا ہے. افضل الاعمال احمزوہا, جو مشکل عمل ہوتے ہیں اس کی جزا بھی زیادہ ہوتی ہے. تو گھبرایا نہ کریں, اللہ کی رضا کے لیے نیک کام میں اگر کوئی تکلیف بھی ہے تو اس کو کر لیجیے, تکلیف ختم ہو جائے گی, اللہ نے چاہا ثواب باقی رہ جائے گا. چلیں گے اب چھٹے سوال کے لیے اسلام آباد والوں کے پاس. انگلیاں چٹکھانا کب مکروہ تنزیہی ہے؟ اگر کوئی شخص نہ نماز میں ہے, نہ نماز کے انتظار میں, نہ توابع نماز میں, تو اس صورت میں بے ضرورت انگلیاں چٹکھانا مکروہ تنزیہی ہے. جناب خارج نماز یعنی توابع نماز میں بھی نہ ہو, پھر بھی بغیر حاجت کے انگلیاں جو چٹکاتے رہتے ہیں ہر وقت بجاتے رہتے ہیں کوئی حاجت نہیں ہوتی تو اس میں یہ مکروہ تنزیہی ہے. جواب یہ بھی درست ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ تو خارج نماز اور طوابع نماز سے باہر چٹکانے کا یہ حکم ہے تو پھر کوئی ایسا حکم بھی ہے کہ جب مکروہ تحریمی بن جائے؟ تو سوال یہی آپ سے کر لیتے ہیں کہ انگلیاں چٹکانا کب مکروہ تحریمی ہے؟ جبکہ کوئی شخص نماز میں ہو, نماز کے انتظار میں ہو یا طواب نماز میں ہو تو ان میں انگلیاں چٹکانا مکروہ تحریمی ہے. جواب تو آپ نے درست دے دیا ہے لیکن یہ طواب نماز دو بار ذکر ہو گیا, اس کو کس کو کہتے ہیں طواب نماز؟ گھر سے چلا ہے اور یا مسجد میں ہی نماز کا انتظار کر رہا ہے. نماز کا انتظار کرتے ہوئے گھر سے نماز کے لیے جاتے ہوئے یہ نماز کے طواب کہلاتے ہیں, یعنی اب ان نماز کی تیاری ہو رہی ہے, نماز کا انتظار ہو رہا ہے اور اس پہ انگلیاں چٹکا رہا ہے یا نماز کے اندر ہی چٹکا رہا ہے تو اسے مکروہ تحریمی کہا گیا ہے. اب ذرا غور کیجئے, جن کی انگلیاں چٹکانے کی عادت ہے بلا حاجت ویسے ہی مکروہ تنزیہی ہے اور نماز اور طواب نماز میں یہ مکروہ تحریمی ہے, اس سے بچنا چاہیے, یہ گناہ کا کام ہو جائے گا, توبہ کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ آئندہ احتیاط کریں گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب چلیں گے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کریں گے. کیا تحفہ دیں گے بابو؟ میموری کارڈ. میموری کارڈ, ارے بھائی کون سا میموری کارڈ دیں گے؟ فیضان مدنی مذاکرہ حصہ اول, شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتم العالیہ کے مختلف بیانات اور 100 مدنی مذاکرے. چلیں جناب, اب سوال میموری کارڈ دے رہے ہیں آپ کو تو تھوڑا سوال تو مشکل ہونا چاہیے نا. معلم الامہ, امت کا استاد کس صحابی کا لقب ہے؟ مشکل, صرف ایک ہی ہاتھ اٹھا ہے, دوسرا اٹھا ہے, یہ مدنی قافلے میں لگتے جانے کے لیے اٹھے ہیں. دیکھیں جواب صحیح دیتے ہیں. امت کا استاد کس صحابی کا لقب ہے جناب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. یہ آپ نے کہاں پڑھا؟ کتاب اسلام کی بنیادی باتوں میں. اسلام کی بنیادی باتیں کتاب میں یہ موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے. جواب بالکل درست ہے. یہ بڑا زبردست جواب دیا, ان کو مدینے کا عطر بھی تحفے میں دے دیں. ماشاء اللہ, یہ مشکل سوال تھا اور بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں یہ مطالعہ کرنے کی برکت ہے اور ماشاء اللہ جواب انہوں نے دیا. اب چلیں گے ساتویں سوال کی طرف اور ساتواں سوال ہوگا دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے, پہلے کریں گے اسلام آباد والوں سے. سوال یہ ہے, کتے کے لعاب کا حکم کیا ہے؟ کتے کا جو تھوک ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کتے کا لعاب ناپاک ہے. کتے کا لعاب ناپاک ہے, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. باری ہے بھاولپور والوں سے, اگر جسم سے کتا چھو جائے تو کپڑے کا کیا حکم ہے؟ گاؤں وغیرہ میں اور اس طرح کے چھوٹے شہروں میں یہ واقعات ہو جاتے ہوں گے, جسم سے کتا چھو جائے تو حکم کیا ہوگا؟ اگر کتے کے جسم کے ساتھ کپڑا چھو جائے تو وہ پاک ہے, اس میں کسی قسم کی ناپاکی کا کوئی حکم نہیں ہے. کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ ایسی صورت ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ پھر کپڑے کے ساتھ چھو جائے اور نجاست کپڑے پر اثر کر جائے گی تو پھر وہ کپڑا ناپاک ہو جائے. یہ غور سے سن لیجئے, نماز کے احکام کتاب میں اس کی پوری تفصیل بھی موجود ہے. کتا جسم سے چھو جائے سے اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے, چاہے کتے کا جسم تر ہو جبکہ کتے کے جسم پر کوئی ناپاکی نہ ہو. یعنی اگر گیلا بھی وہ ہے اور کپڑے سے چھو جائے گا تو جب تک آپ کنفرم نہیں ہے کہ اس کے جسم پر ناپاکی لگی ہوئی ہے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب سوال یہ ہے, کیا ایک غسل میں مختلف نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں؟ ایک غسل کے اندر مختلف نیتیں کی جا سکتی ہیں, جیسا کہ اگر غسل جنابت بھی ہے, جمعہ کا دن بھی ہے, عید کا دن بھی ہے, تو ایک غسل ان سب کے لیے کافی ہوگا. جی جناب, جس پر چند غسل ہوں, مثلا عید بھی ہے, جمعہ کا دن بھی ہے, فرض غسل بھی ہو, تینوں کی نیت کر کے غسل کر لیا, سب ادا ہو گئے اور سب کا ثواب بھی ملے گا. کیا بات ہے میرے رب کی رحمت کی, سبحان اللہ. جناب باری بھاولپور والوں کی ہے, جمعے کے دن مرنے کی کیا فضیلت ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو جمعہ کے دن فوت ہو جائے تو وہ شہید کا رتبہ پائے گا اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کا جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال ہوا اللہ عز و جل اس کے لیے شہید کا اجر لکھتا ہے اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ذرا باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی. اب جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا اس کے تین آپشن ہوں گے, آپشن پر غور کر کے جواب دیجیے گا. امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الہادی کے پیر صاحب کا نام بتائیں. تین آپشن ہیں, حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ, حضرت نجم الدین کبرا علیہ رحمہ. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتانا ہے. اور ہمارے مدنی ماحول میں یہ واقعات کئی بار سنائے جاتے ہیں. حضرت داؤد تائی, حضرت شمس تبریز, حضرت نجم الدین کبرا. حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے کہا حضرت داؤد تائی علیہ رحمہ, آپ کے پاس موقع تھا, آپ چاہتے تو مدد لے سکتے تھے. کوئی ہے جس کو پتا ہے؟ ذرا مل کے جواب دیں. حضرت نجم الدین کبرا, یہ جواب درست تھا, آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اور یہ ہم بیعت کی ترغیب میں عموماً یہ واقعہ سنتے ہیں جب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جب ہم واقعہ بیان کرتے تھے. جناب باری ہے آپ کی. سوال یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کن کے صاحبزادے ہیں؟ تین آپشن ہیں آپ کے پاس, آپ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. امام زین العابدین, امام باقر یا امام جعفر صادق علیہ رحمہ. امام موسیٰ کاظم کن کے صاحبزادے ہیں؟ چاہیں تو آپ مدد لے لیں, چاہیں تو آپ جواب دے دیں. آپشن دوبارہ, امام زین العابدین, امام باقر یا امام جعفر صادق علیہ رحمہ. چاہیں تو آپ مدد بھی لے سکتے ہیں. مدد کرنے والا ہے کوئی؟ امام باقر. آپ نے کہا امام باقر. اگر آپ جواب دیتے امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہ جواب غلط ہوتا. لیکن ایک اور آپشن بھی تھا, وہ تھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اگر آپ وہ جواب دے دیتے تو آپ کا جواب صحیح ہو جاتا. آپ نے کہا امام باقر, یہ جواب بھی غلط ہے. جناب باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی. آخری سوال علم نور ہے سیگمنٹ کا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمر میں 18 پارے زبانی سنا دیے تھے؟ تین آپشن ہیں, 3 سال کی عمر میں, 4 سال کی عمر میں یا 5 سال کی عمر میں. چاہے تو مدد لے سکتے ہیں, چاہے تو جواب دے سکتے ہیں. 4 سال کی عمر میں. آپ نے کہا 4 سال کی عمر میں, جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے میرے غوث پاک کی. 4 سال کی عمر میں یکمشت ایک ہی باری میں 18 پارے قرآن پاک کے سنائے. قاری صاحب نے کہا اور پڑھو. کہا مجھے اتنے ہی یاد تھے. کہا کہاں سے یاد کیے؟ کہا کہ میری والدہ کے پیٹ میں جب میں تھا میری ماں کو 18 پارے یاد تھے. وہ قرآن پاک کا دور کیا کرتی تھی اور میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے. کیا بات ہے ہمارے غوث پاک کی. یہاں درس ہے ان ماؤں کے لیے کہ جب ولادت کا وقت ہو, حمل ہو, تو کیسے نیک کام کرنے چاہیے تاکہ اس کا اثر اولاد پہ پڑے. باری ہے بھاولپور والوں کی. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے. آپ نے کس عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا؟ 91 سال کی عمر میں, 81 سال کی عمر میں یا 71 سال کی عمر میں؟ 91 ایئرز, 81 ایئرز یا 71 ایئرز. ان تینوں میں سے ایک آپشن آپ نے لینا ہے. آپ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. جی ٹائم ختم ہونے سے پہلے مشورہ کر لیجئے گا. اکہتر سال کی عمر میں. اللہ, آپ نے کہا 71 سال کی. کوئی ہے یہاں جواب دینے والا؟ باپو ذرا جائیں دیکھیں کون جواب دیتے ہیں اور کیا تحفہ دے گیا آپ نے. یہ ہماری طرف کیوں دیکھنے کا خیال ہے؟ پیدری سے آئے گا. جی چلیں بھائی, دیکھتے ہیں کہ کیا تحفہ ملتا ہے اور کس کو ملتا ہے. تحفہ ملے گا. اچھا یہ ابھی تک میں نے نہیں کہا کہ ان کا جواب غلط ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. لیکن جو غلط جواب دے گا اس کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہوگا. مدنی منع غلط جواب دیں گے تو ابو کو مدنی قافلے میں لے جانا ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 91 برس کی ہوں. 91 ایئر, جواب بالکل درست دے دیا ہے. مگر ہماری ٹیم کا جواب جو ہے وہ غلط ہو گیا. اور مدد لے لیتے تو شاید بات بن جانی تھی. اب چلنا ہوگا اس سیگمنٹ کے بعد اسکور بورڈ کی طرف، اور اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ علم نور ہے اس سیگمنٹ کے بعد اسلام آباد اور بھاولپور کا مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. جی پندرہ نمبر ہیں بھاولپور مکی کے، اسلام آباد مکی کے اسلامی بھائی تین نمبر سے آگے ہیں، مگر میں مشورہ یہی دوں گا بھاولپور والوں کو کہ ہمت نہ ہاریے گا، ابھی مقابلہ بہت باقی ہے اور بہت سارے راؤنڈز ہیں، موقع پھر مل جاتا ہے. چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف، اور وہ راؤنڈ ہے بہت ہی خوبصورت جس کا نام ہے عشق کے بول. عارف بھائی آ چکے ہیں ہمارے ساتھ، یہی شعر اگر جو اعلی حضرت نے لکھا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق لذت سوزے مبارک، خوبصورت پیارے پیارے اشعار ہوں گے، اور شعر کا پہلا مصرع پوچھا جا سکتا ہے، دوسرا پوچھا جا سکتا ہے، اور اس میں آپ نے جواب دینا ہے. ہو سکتا ہے شعر کے درمیان کا کوئی لفظ بھی آپ سے پوچھ لیا جائے، تو کوشش کیجیے گا مشورہ کر کے صحیح سنائیں. پہلا شعر اسلام آباد والوں کے لیے، انہیں کا منہ سب تکیں گے اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا. دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا. دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا، جواب بالکل درست ہے. بہت خوبصورت شعر جناب. خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی، ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی، کیا بات ہے. خدائی بھر سب ادھر پھرے گی جدھر وہ عالی مقام ہوگا. اللہ، انہی کے مرضی سے ہو رہا ہے، انہی کی مرضی سے کام ہوگا. ابھی بھی سیکنڈز باقی ہیں، چاہے تو ٹھیک کر لے، دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے یہ بتا. انہی کی مرضی سے ہو رہا ہے، انہی کی مرضی سے کام ہوگا. خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی، ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی، انہی کے مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کی مرضی پہ کام ہوگا، جواب درست ہے. باری اسلام آباد والوں کی، بہت خوبصورت شعر اعلی حضرت کا. یا شمس نظرت الی لیلی چوبا طیبہ رسی ارض بکونی. یا شمس نظرت الی لیلی چوبا طیبہ رسی ارض بکونی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، میری شب نے نہ دن ہو نہ جانے. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. اب باری آپ کی ہے، اور یہ اسی کلام کا شعر ہے. لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالائے ماں زلف ابرارے ابر اجل. میرے لیے پڑھنا مشکل ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا تو صحیح بھی آپ کر دیجئے گا. ریپیٹ کریں گے. میں ریپیٹ کروں. لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالائے ماں زلف ابر اجل. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. یہ ذرا صحیح سنا دے اگر، میں بھی اس کو تلفظ ٹھیک نہیں پڑھ پا رہا. لکا بدر فی الوجہ الاجمل خط حالائے ماہ زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. اعلی حضرت کا یہ کلام چار زبانوں پر مشتمل ہے، اور جواب ان کا درست ہے مگر ان سے غلطی ہو گئی ہے. اب تیسرے شعر کی طرف چلیں گے، اور باری ہے اسلام آباد والوں کی. نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی. ہماری بے بسی کا بھی نہ کچھ خیال کیا. ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا، جواب درست ہے. بھاولپور والوں کی باری ہے. مدینے چھوڑ کر آنے والوں کے لیے زبردست کلام، تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب. کیا اس نے تیرے لیے کوئی نہار کیا؟ ہائے ہائے ہائے ہائے، تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب، بتا تو اس ستم آرا نے کیا نہال کیا. غلطی ہو گئی ہے، باری ہے اسلام آباد والوں کی. شرم سے جھکتی ہے بہراب کے ساجد ہیں حضور، سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبھی سائی دو، سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبھی سائی دو. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. باولپور والوں سے سوال، حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے. حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے، ڈھونڈنے جائیں کہاں جلوائے ہر جائیے دوست. جناب باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی. اشعار پر تیاری، کچھ بھاولپور والوں کی کمزوری لگ رہی ہے. میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن، گیا جو کاسہ ماہ لے کے شب گدائے فلک، گیا جو کاسہ ماہ لے کر شب گدائے فلک. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے. جناب اشعار مشکل ہیں مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آڈینس سے لے سکتے ہیں؟ جی مدد لے سکتے ہیں بالکل، لیکن یہ سوال ہے بڑا مشکل. جناب چلیں آپ کی طرف آ رہا ہے. یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے. کوئی دوسرا مصرع پڑھنے والا؟ نہیں جناب، آپ کی آج مدد کرنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے اور وقت ختم ہو گیا. رواں ہے بے مدد دست آسیائے فلک. جواب غلط ہو گیا ہے. جناب یہ ہمارا دور بھی ختم ہوا عشق کے بول، اور اب پھر ہمیں اسکور بورڈ کی طرف چلنا ہوگا، اور آج دو راؤنڈ کے بعد فرق کچھ زیادہ ہو گیا ہے. آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اٹھائیس نمبر ہیں اسلام آباد مکی والوں کے، سترہ نمبر ہیں بھاولپور والوں کے. اگلا سیگمنٹ بڑا ہی انٹرسٹڈ ہے، بڑا ہی نرالا ہے، اور یہ غالباً بزر راؤنڈ بھی ہے. ذرا آپ اپنے پاس بیل بجائیے پہلے. جی آپ بجائیے. ٹھیک ہے، اب مقابلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک مدنی کسوٹی، مدنی مذاکرے میں ہوئی کوئی مدنی کسوٹی آپ کو دکھائی جائے گی. پانچ سوال کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے، پہلے سے لے کر پانچ سوال کے درمیان کبھی بھی آپ بیل بجا دیں، اور اگر آپ نے بیل بجائی ہم اس کسوٹی کو روک دیں گے اور آپ کو پانچ نمبر ملیں گے. اگر پانچ سوالوں پر پانچ نمبر ملیں گے، اگر آپ مزید دو سوال سننا چاہتے ہیں جب سات سوالوں کے بعد آپ بیل بجائیں گے تو آپ کو صحیح جواب دینے پر آپ کو چار نمبر ملیں گے. آپ اور اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں، نو سوالات تک آپ چلے جائیں گے، نو سوال و جواب سننے کے بعد آپ بیل بجائیں گے، اور اگر آپ سنیں گے اب بتائیں گے تو اب آپ کو اس مقابلے میں جو ہے وہ تین نمبر ملیں گے. اور اگر آپ تمام سوالات کے جواب دے کر، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ گیارہ یا بارہ سوالات کی کسوٹی ہے پورے ہی سوال سنا دیں، تو پھر صحیح جواب دینے پر ایک نمبر ملے گا. کوشش کریں کہ پانچ نمبر حاصل کر لیں، لیکن غلطی کریں گے تو ایک نمبر بھی نہیں ملے گا. جلد بازی بھی بات کیجئے گا. آئیے پہلی مدنی کسوٹی جو کہ اسلام آباد مکی کے اسلامی بھائیوں نے سننی ہے، آپ کو وہ دکھائیں گے. شروع کرتے ہیں سلسلہ مدنی کسوٹی. میں بتاتا ہوں. جی آپ نے اگر بیل غلط بجا دی اور جواب صحیح نہ دے سکے تو آگے آپشن نہیں ملے گا، یعنی ایک نمبر بھی نہیں ملے گا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانچ سوال تک آپ کلیئر نہیں ہیں تو سات تک چلے جائیے، نہیں ہے کلیئر تو نو تک چلے جائیے. جب آپ کو لگتا ہے کہ ہم پہنچ گئے اس شخصیت پر تو پھر بجائیے گا تاکہ آپ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ نمبر لے کر ضرور جائیں. جناب شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی گیس کرتے رہیے, مدنی چل کے ناظرین بھی سوچتے رہیے کون سی شخصیت ہے یا کیا مرادی شے ہے. مگر یاد رہے یہاں موجود اسلامی بھائی کوئی بھی یہاں جواب نہیں دیں گے. کفل مدینہ انشاءاللہ. اچھا اب کفل مدینہ بھی لگانا ہے. اور یہاں جن جن اسلامی بھائیوں کی مدنی مذاکرہ دیکھنے کی عادت ہے نا, ہو سکتا ہے آپ نے وہ مدنی مذاکرہ ہی دیکھا ہوا ہو اور یہ سوال آپ کو فوراً یاد آ جائے تو پھر آپ کو فائدہ ہو جائے گا. پھر جناب دیکھتے ہیں مدنی کسوٹی. جی دکھائیے. پوچھو تو جانے بابا وہ کیا وہ انبیاء میں سے ہیں؟ علیہ الصلوۃ والسلام. لا, نہ رسولوں میں سے نہ نبیوں میں سے. بابا کیا وہ صحابہ میں سے ہیں؟ لا. کیا وہ حیات ہیں؟ سارے اولیاء کرام انبیاء کرام وفات کے بعد بھی ہم تو حیات مانتے ہیں. وہ یہ کہیں کہ ظاہری حیات سے متصف ہے, ظاہری طور پر اس وقت زندہ ہے اس دور میں. یہ میرا کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہے؟ لا. ان کا مزار مبارک ہے پاکستان میں ہے؟ نعم. اب ایک دائرہ ہو گیا, اب پہنچنے کے لیے راستے بن گئے. پاپا جان کیا وہ سید ہیں؟ نعم. جناب آپ سننا بجانا چاہتے ہیں پہلے آگے چلیں؟ آگے چلیں. آگے چلنا ہے جناب, پانچ سوال کے بعد یہ بھی آگے جانا چاہ رہے ہیں. جی آگے چلیں. کیا وہ مفسر ہے؟ شخصیت کی شہرت بطور مفسر سنی نہیں ہے میں نے, اس لیے جواب لا. بابا کیا ان کا مزار شریف سردار آباد میں ہے؟ لا. جناب سات سوال ہو گئے ہیں, بیل بجانے کا ارادہ ہے یا مزید آگے چلیں؟ آگے چلنا ہے جناب, اور قریب پہنچنا چاہتے ہیں, سات سوالوں میں تو نہیں پہنچے. جی غور کیجئے وہ کون سی شخصیت ہے؟ کیا ان کا مزار مرکز الاولیاء میں ہے؟ لا. اللہ بہت سارے لا ہیں جناب. کیا وہ حکیم الامت ہیں؟ بطور حکیم الامت ان کی شہرت نہیں ہے. لا. جی نو سوال ہو گئے ہیں اور آگے جائیں گے, آخر تک جا کر ایک نمبر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جناب دکھائیے اور سوالات. لگتا ہے اس مدنی مذاکرے میں موجود اسلامی بھائی بھی بڑی مشکل سے پہنچے ہوں گے, یا پتہ نہیں پہنچے بھی ہیں کہ نہیں. دکھائیے. جی ابھی آپ کو مزید سوالات دکھائیں گے. آپ میں سے کوئی پہنچے ہیں؟ چلیں انتظار کیجیے, کیا پتا آپ جہاں پہنچے وہ ہوئی نا. جناب جی آخری کیا وہ غزالیہ زمانہ کے لقب سے مشہور ہے؟ نعم. اللہ اب آپ نے بیل بجا دی ہے, ورنہ بہتر یہی تھا کہ آپ سارے سوال سن لیتے, کیونکہ ایک نمبر ملنا ہے. اب بہرحال جواب دیجیے. غزالیہ زمانہ کے نام سے مشہور ہیں, اس سوال کا جواب تھا. جی غزالیہ زماں احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اچھا آپ نے کہا غزالیہ زماں احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جناب چلتے ہیں آگے, جناب ہمیں سنائیے اگلا سوال کیا تھا اور امیر علیہ سنت کا جواب کیا تھا. سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے, جواب درست ہو گیا ہے. چلے جناب آپ نے بھی ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. اب بہاول پور والوں کو چاہیے کہ تھوڑی سی لمبی چھلانگ لگا کر پانچ نمبر حاصل کر لیں تو کچھ مقابلے میں قریب آ جائیں گے. شروع کرتے ہیں دوسری مدنی کسوٹی جو ہوگی بہاول پور والوں سے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی کسوٹی. باپا اشرائے مبشرہ میں سے؟ نعم. اللہ پہلا ہی سوال آسان ہو گیا. خلافہ راشدین میں سے ہیں؟ لا. باپا مال کو شارٹ کٹ ماری ہے نا, مالداری سے مشہور ہے؟ لا. کسی غزوہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کوئی مشہور ارشاد فرمایا؟ نعم. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے گھر والے ہیں؟ غالباً نہیں. جناب اب بتائیے ان پانچ سوالات کے جوابات کے بعد آپ کہیں پہنچے ہیں یا آگے چلیں؟ مزید آگے چلنا ہے جناب. پانچ نمبر نہیں لے سکیں گے, چار نمبر کی طرف چلیں گے. اشرائے مبشرہ میں سے ہیں, کچھ قریب تو پہنچ گئے ہوں گے. جی بتائیے. کئی جنگوں میں ان کی شرکت رہی, دورے صدیقی اور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غالباً ایران کے فاتح بھی غالباً جی جی جی امین الامہ ان کا لقب ہے لا جناب رک جائیے بھائی کتنے سوال ہو گئے جی پہنچے یا مزید آگے چلیں سوال ویسے بھی آٹھ ہو گئے ہیں نواں پھر بھی سنا دیجئے نو کے بعد روکیں گے انشاءاللہ جی تین نمبر کی کوشش کر لیتے ہیں ان کی کنیت میں ابو آتا ہے دا اللہ چاہیں تو آپ سارے سوال سن لیں اگر کنفیوژن ہے تو وقت اتنا نہ لگائیں جی حضرت زید بن حارث آپ نے کہا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب بتائیے باقی سوال اور پھر اس کا جواب تین نمبر ملتے ہیں یا کوئی نمبر نہیں ملتا کیا ان کے والد کا نام عبید اللہ ہے لا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی غالباً نہیں بابا یہ فرمایا تھا کہ تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ فدا اللہ نعم سبحان اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جواب درست ہے سبحان اللہ اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے ان کا مزاج شریف بھی ماشاءاللہ دکھایا گیا اور ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسے صحابی ہیں کتنے عظیم صحابی ہیں کہ جن کو یہ شرف ملا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان کیا سعادت ملی ان کو کس قدر پیار تھا نبی پاک کو ان سے بہرحال غزوہ احد میں قربانی کی داستان رقم کرنے والے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے یہ موقع ملا تھا کچھ نمبر لینے کا لیکن کوئی بات نہیں مزید آگے چلتے ہیں اب چلیں گے پھر اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے جناب جی 29 نمبر ہیں اسلام آباد مکی کے 17 نمبر ہیں بھاولپور مکی کے چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات جی قرآنی معلومات یہ ہمارا راؤنڈ دونوں ٹیموں سے دو دو سوال کیے جائیں گے دو دو نمبر کے ہوں گے اور نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے قرآن پاک کے بارے میں معلومات کو مزید عام کیا جائے سوال ہے باول اسلام آباد مکی والوں سے سورہ مائدہ میں کس بارے میں احکام بیان کیے گئے ہیں سورہ مائدہ میں وضو غسل تیمم اور انصاف کرنے اور ناانصافی سے بچنے کے بارے میں احکام بیان کیے اس صورت میں وضو غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی سے بچنے کا حکم دیا گیا جواب یہ بھی درست دے دیا ہے وہ کون سی صورت ہے جس میں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار آئی اور کہاں کہاں آئی سورۃ النمل جی اس میں کب آئی دو بار آئی کیسے کب کب آئی ایک سورۃ کے شروع میں اور ایک سورۃ کے اندر اچھا ایک بار سورۃ کے شروع میں ایک بار سورۃ کے اندر انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل آیت نمبر 30 یہ سورہ نمل قرآن پاک کے 19 پارے میں ہے یہ دو بار بسم اللہ شریف اس سورت میں آئی جواب ان کا درست ہے وہ کون سی اور کتنی صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں پانچ صورتیں جی کون کون سی سورہ فاتحہ سورہ انعام سورہ کہف سورہ سبا سورہ فاطر سبحان اللہ جواب بالکل درست دے دیا ہے سورۃ الانعام کے نزول کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا تین مرتبہ سبحان ربی العظیم ہمارے آقا نے اس وقت تین مرتبہ سبحان ربی العظیم فرمایا جواب یہ بھی درست دے دیا ہے قرآنی معلومات کے راؤنڈ میں دونوں ٹیموں نے جوابات درست دے دیے ہیں اور غالباً چار چار نمبر حاصل کیے ہیں مگر مقابلے میں اچھا خاصا فرق ہے اور ان کے پاس صرف دو راؤنڈ ہیں اپنے آپ کو مقابلے میں واپس لانے کا. وقت ہوا ہے کچھ دیر مدنی بریک لینے کا جس میں ہم نعت شریف بھی سنیں گے انشاءاللہ, کچھ آپ کی مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی شامل کریں گے. آئیے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیے, ہم انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی سے نعت شریف بھی سنیں گے, آپ بھی آگے آ جائیں انشاءاللہ, اور کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہاں بیٹھے جی ماشاء اللہ, مدنی منے بھی آج ہمارے ساتھ نعت خوانی میں شامل رہیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے ثواب کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ سر پیا پڑی تیرے نام سے تری مشکل کشا ہے تیرا نام تم پر درود اور سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر ہمیشہ اسی طرح اپنا کرم جاری رکھیں اور بات بنائے رکھیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رکن شورا موجود ہیں. کون سے رکن شورا ہیں مجھے بھی نہیں پتا, یہ پہلے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حاجی اسلم بھائی ہیں, مرحبا. لبیک لبیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تو بھاولپور کی ٹیم بھی ہے نا آپ کے یہاں کے اسلام بھائی آئے ہوئے. ماشاءاللہ جی الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بھاولپور میں بھی دیکھا جا رہا ہوگا سلسلہ. جی بہت ذوق شوق سے دیکھا جا رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں ان کے لیے. آج تو خاص دعاؤں کی ضرورت پڑ گئی ہے. صحیح بات ہے، ماشاء اللہ. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، اور ہماری نیت یقیناً یہی ہے کہ اس طرح دیگر شہروں کے اسلامی بھائیوں کو بھی موقع دیا جائے اور علم دین پہنچایا جائے. کیا فرمائیں گے حضور آپ؟ ماشاءاللہ، بالکل حضور، یہ علم دین کا تو بہترین ذریعہ ہے. اور الحمدللہ مدنی چینل ناظرین اور مدنی چینل کے حاضرین بخوبی جان رہے ہوں گے کہ کس قدر مطلب علم دین کے خزانے الحمدللہ لٹائے جا رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے. تو میں آپ کے توسط سے یہ بھی دعوت دوں گا کہ علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ الحمدللہ مدنی مذاکرات الحمدللہ. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو مدنی مذاکرے پابندی سے دیکھتے ہیں الحمدللہ وہ کسی بھی فیلڈ میں مار نہیں کھاتے علم دین. سبحان اللہ. اور یہاں بھی یہاں کے سوال جواب بھی، جی یہاں کے سوال جواب بھی جو مدنی مذاکرے دیکھنے والے ان کے لیے بڑے آسان ہو گئے. جی یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت آسانی سے تیاری، یوں سمجھیں کہ اگر بہت ساری کتابوں کو دیکھنا پڑے تو اگر مدنی مذاکرے دیکھ لیں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ علم دین ان کو سیکھنے کو مل جائے گا انشاءاللہ. اور حضور آپ کے توسط سے ایک اور دعوت دیتا چلوں، الحمدللہ علم دین سیکھنے کا ایک اور بہترین ذریعہ مدنی قافلوں میں سفر بھی ہے دعوت اسلامی کے. مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے، اور ساتھ ساتھ یہاں میں بہت پیاری دعوت مدنی مذاکرے کی بھی ہمیں مل گئی ہے کہ ہر ہفتے کی رات جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں بھی شرکت کریں تو انشاءاللہ بہت سارے علم دین کے مدنی پھول حاصل ہو جائیں گے. مزید کچھ فرمانا چاہیں گے اسلم بھائی؟ جی وہ بس دعوت اسلامی کا ماحول دیکھیں آپ کے سامنے ہے، اب تو ہر ایک کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت سارے مواقع ملتے ہیں علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا ایسا بہترین ذہن ملتا ہے. مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے ذریعے سے قرآن پاک درست لہجے سے پڑھنا، الحمدللہ تجوید کے ساتھ پڑھنا، قراءت درست ہونا، اور بہت سارے علوم الحمدللہ سکھائے جاتے ہیں. ماشاءاللہ، میں دعوت دوں گا کہ وہ اسلامی بھائی جو اپنے مساجد میں معلومات کر کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں بھی حصہ لیں تو انشاءاللہ یہ بھی علم دین سیکھنے کا ایک بہترین موقع دعوت اسلامی فراہم. ماشاءاللہ کریم آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بھاولپور مکی کی ٹیم ہے، کچھ دنوں کے بعد بھاولپور مدنی ٹیم بھی آنی ہے، اور مکی والے بھی اگر آپ پیچھے رہ گئے تو ان کو ایسے نہیں بھیجیں گے، ہم ان کو ایک اور موقع دیں گے، اور کیا معلوم یہ اس موقع میں مزید آگے آ جائیں انشاءاللہ. اور بالکل ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے. جی اور یہ جو ہے نا دانشور کہتے ہیں کہ ناکامی کامیابی کا پہلا زینہ ہے. چلے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے، آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مزید برکت عطا فرمائے اس پروگرام کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دعوت اسلامی جو نصیب فرمائے. آمین آمین، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ کالز مدری چلے کے ناظرین کی شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ مقابلے کے اگلے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Ishan Ali Attari from Bareilly Cabinet in the UK. I would just like to say Jazakallah Khaira for Zaini Azmaish, such a beautiful program where Ilm al-Din can easily be seeked. I would just like to request if Haji Abdul Habib Attari, if you, or if you don't want to, then any other Nakhwan present, if they can read the Kalam, Har Waqt Tasawwur Mein Madina Ki Gali Ho. Jazakallah Khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah for your call and for your appreciation. Right now we are not able to fulfill your request because this program, this silsila is not for the call, request call for the Naat Sharif, as you know that the competition going on. So inshallah in next silsila you can inshallah make request on call. Jazakallah for your call. Agli call de diye. UK se hamare Islami bhai the aur Zaini Azmaish silsile ki hausla afzai hamari farma rahe the, tareefon se nawaz rahe the. Ji India se Ahmed Abad se Mohammad Sameem bol raha hu. Mujhe aapka ye program Zaini Azmaish jo aapne chalu kiya mujhe bahut hi acha lagta hai, bahut hi pyara hai اور بہت سی جانکاریاں اس میں ملتی ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. ویسے ہند والوں کے لیے ذہنی آزمائش کہنا بھی ذہنی آزمائش ہے. چلیں جناب اگلی ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سائم اتاری ہند کے شہر مبارک پور سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ نے اس بار انبلیبل امیزنگ ورڈ ابھی تک آپ نے یوز کیوں نہیں کیا؟ آپ کا نیا انداز مرحبا عبد الحبیب بھائی، آپ مجھے دعاؤں سے نواز دے، جزاک اللہ خیر. ان کی کالز پہ کہتے ہیں ان کی کال واقعی امیزنگ کال ہے، اور ابھی تک امیزنگ مومنٹ نہیں آیا نا بیٹا، ابھی تو شروع ہوا ہے، تیسرا سلسلہ ہے، ابھی تو بہت مقابلے نے آگے تک جانا ہے، تو انشاءاللہ امیزنگ بھی ہوگا، آؤٹ کلاس بھی ہوگا. اور کیا میں نے مشہور کیا ہوا تھا ایک جملہ، انبلیویبل، دیکھو ان لوگوں کو یاد ہے. چلو آ جائے گا انشاءاللہ. آ گیا چلے ایک اور کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار محمد شاہ رخ رضا اتاری اندامانی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ دینی آزمائش بہت پیارا سلسلہ ہے، اور آج الحمدللہ عزوجل تیسرا دن دینی آزمائش کا ہے. ماشاءاللہ اس سلسلے سے ہم جیسوں کو علم دین سیکھنے کو مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور ایسے ہی ہر بار مدنی چینل پر سلسلے آتے رہیں اور ہمیں علم دین ملتا رہے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. آخری کال لیتے ہیں، لگتا ہے ہند والے سلسلہ دیکھ رہے ہیں، پاکستان والے تو کال ہی نہیں کر رہے ہیں یا ان کی کالیں نہیں آ سکی. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجینئر عثمان رضا اتاری میرپور کشمیر مکی ٹیم سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھی آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ عزوجل سلسلہ بہت ہی انٹرسٹنگ جا رہا، اور ایسا سلسلہ جا رہا کہ یقین کریں کہ سکرین کے آگے کھیلنے کا دل نہیں کر رہا. ایسی سچویشن ہے کہ کل ہم سفر کے دوران تھے، اور ہم سفر کے دوران اپنے موبائل پر اپنے مکتب سے رابطے میں تھے کہ ہمیں بتاتے رہے کہ اس وقت کیا سچویشن جا رہی ہے اور کیا سیکھنے کو. اور آج ہم جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سچویشن ہے کہ بالکل، یعنی کہ ایسا کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی اسلامی بھائی سکرین کے آگے بیٹھے گا تو وہ کچھ نہ کچھ علم دین کا خزانہ لے کر ہی اٹھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے، دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، اور مزید علم دین سیکھنے کی سکھانے کی توفیق عطا. بہت شکریہ. چلیں یہ بھی خبر مل گئی کہ آپ سلسلہ مقابلے میں حصہ لے کر اب خیریت سے پہنچ گئے ہیں، اور امید ہے کہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جناب چلتے ہیں دوبارہ مقابلے کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں. اسلام سے گزارش ہے اپنی جگہ آ جائیں اور انشاءاللہ مقابلے کو آگے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اچھا، ایک اسلامی بہن ہے، انہوں نے ایک نیت کا بھی اظہار کیا ہے کہ دینی آزمائش سلسلہ بہت اچھا ہے. جب سیزن 3 دیکھا تھا تو جامعۃ المدینہ میں داخلے کی نیت کی تھی، اور اب اس وقت جامعۃ المدینہ کے درجے اولا میں پڑھ رہی ہوں. ارے واہ ماشاءاللہ. چلیں لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ سیزن 3 میں نیت کی تھی اور 7 تک اولا ہی ہے، تو لگتا ہے بہت نہیں ہوا نا یہ. اچھا نہیں لگتا ایسا ہے کہ دیر سے نیت کی. بہرحال بہت اچھی بات ہے، باقی اسلامی بھائیوں کو بھی جامعۃ المدینہ کی طرف آنا چاہیے اور علم دین حاصل کرنا چاہیے. اسلامی بہنوں کے لیے بھی جامعۃ المدینہ للبنات موجود ہے. شروع کریں گے راؤنڈ جس پہ کھڑا ہونا پڑے گا آپ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو، اور وہ راؤنڈ ہے جس کا نام ہے سفر ہے اکیلے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس آپ یہاں تشریف لے آئیں گے، آپ بیٹا وہاں چلے جائیں گے، آپ دونوں کے درمیان یعنی دونوں ٹیموں کے درمیان ایک اسلامی مشورہ کر پر دکھائے جائیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں، 12 نمبر دکھائے جائیں اور اسلامی بھائی اپنا نمبر پسند کریں گے. جی نمبر دکھائیں. جی کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 3. جی 3. 3 نمبر بتائیے، 3 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ نیت کی تعریف بیان کیجئے. نیت کی ارادے کا نام ہے. اچھا مزید کچھ فرمائیں گے؟ دل کے پختہ ارادے کے نام کو نیت کہتے ہیں. نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواب وہ کسی چیز کا ہو. اور شریعت میں نیت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں نیت کسی بھی کام کے لیے دل کے ارادے کا نام. عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، جواب درست ہے، کیونکہ مطلقاً نیت کا سوال کیا تھا جو وہ دے چکے تھے. باری ہے باول پور والوں کی، نمبر دکھائیے اسکرین پر. جی نمبر 4. 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے بتائیے؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. کیا صدقہ واجبہ اپنے بیٹے کو دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ واجبہ اپنے بیٹے کو نہیں دیا جا سکتا. اگر دے دیا تو نہیں ہوگا. جی صدقہ واجبہ کیا ہے؟ زکات، صدقہ فطر وغیرہ اپنے بیٹے کو نہیں دیا جا سکتا، اگر دے دیا تو ادا نہ ہوگا؟ جواب درست دے دیا ہے، باری ہے اسلام آباد والوں کی، نمبر پسند کریں گے، نمبر بتائیے اسکرین پر، 11 نمبر، 11 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ قرآن مجید میں کل کتنے پارے اور سورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں 114 سورتیں اور 30 پارے ہیں. جواب ان کا بالکل درست ہے. جناب باری ہے ہمارے بہاول پور والوں کی، نمبر پسند کریں. نمبر 6. 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ آج تک کہتے رہے کہ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آج سمجھ لیجئے کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں. یہ کسی جمیل بھائی کے صبر کا نام نہیں ہے، آج اس کی تعریف سمجھ لیجئے. جناب کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا صبر جمیل کہلاتا ہے. کچھ مزید تعریف ہے؟ کوئی مصیبت پہنچے یا کوئی اس طرح کی کوئی اور اذیت پہنچے تو اس پر صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا صبر جمیل. تعریف میرے پاس لکھی ہے، اول صدمے کے وقت بے صبری کے کلمات کہے بغیر صبر کرنا صبر جمیل ہے. ایک اور اس کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ میں فرق ہی نہ کر سکے، پتہ ہی نہ چلے کہ اس مصیبت کس کو پہنچی ہے. آج تھوڑی سی مصیبت ہو تو ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے، ہمارا انداز بتا دیتا ہے. ہم ابھی تو ڈانٹ سنی نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تو بہرحال تعریف تو یہ دو ہیں، آپ نے جو تعریف بیان کی ہے اب دیکھتے ہیں اس پہ کچھ نمبر ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ایک ٹیم آگے کی جانی بڑھ گئی تو صبر جمیل کا موقع ملے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، مصیبت زدہ میں فرق بھی تو نہ ہونا، فرق تو ابھی سے نظر آ رہا ہے. چلے جناب ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا، باری ہے ہمارے اب اسلام آباد والوں کی، جی نمبر پسند کیجیے آپ. نمبر 1. 1 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بڑا زبردست سوال ہے جناب، اور یہ غلطی لوگ اکثر کر لیا کرتے ہیں. بعض لوگ مسافہ کرنے کے بعد خود اپنا ہاتھ چوم لیا کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے. بعض لوگ جو مسافہ کر کے اپنا ہاتھ خود چوم لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. جناب بہاول پور والوں کی باری ہے، نمبر بتائیے. 5. ایسا تو نہ کریں، تھوڑی آواز تو نکالیں. نمبر 5. ہاں نمبر 5، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ابھی ایک اور موقع آپ کو ملے گا اگلے مقابلوں میں. 5 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے مطابق جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو بتائیں اسے کیا ملتا ہے؟ کیا بات، مقبول حج کا ثواب. سبحان اللہ، حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. جواب درست ہے. والدین بھی کتنی زبردست نعمت ہے ہمارے لیے کہ انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. پیارے آقا سے کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کوئی 100 بار دیکھی حدیث پاک کا خلاصہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ پاک ہے. جبھی تو کہتے ہیں نا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی باری ہے ہمارے واپس سے اسلام آباد، ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب دوسرا راؤنڈ. اسلام آباد والے نمبر پسند کریں گے. 12 نمبر. جناب 12 نمبر بتائیے، 12 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ معراج شریف کب ہوئی؟ معراج شریف رجب المرجب کی 27 رات کو ہوئی. 15 شعبان کو نہیں ہوئی تھی؟ نہیں. پکی بات؟ پکی بات. جناب پکی بات ہے تو جواب بالکل درست ہے. جناب 27 رجب کو ہوئی. باری ہے بہاول پور والوں کی، نمبر پسند کیجئے. نمبر 2. 2 نمبر. دو نمبر کے پیچھے بتائیے، بڑے ناخن کس چیز کا سبب ہیں؟ جس کے ناخن بڑھ جائیں وہ کس چیز کا سبب بن جاتے ہیں؟ بڑے ناخن تنگ دستی کا سبب ہے. تنگی رزق یعنی تنگ دستی کا سبب ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ساری ہمارے اسلام آباد والوں کی ہے، نمبر بتائیے. 10 نمبر. 10 نمبر. حدیث پاک میں بیان کردہ اچھے ہم نشین کی 3 نشانیاں بیان کریں. علم، اچھے ہم نشین کی تین نشانیاں؟ نہیں معلوم. آپ کو نہیں معلوم, ہمیں معلوم ہے کیونکہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. ہم بتا دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اچھا ہم نشین یعنی دوست وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے, اس کی گفتگو تمہارے عمل میں زیادتی ہو, یعنی اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو, اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. کیا بات ہے, کیا ہم نے ایسے اچھے دوست تلاش کر لیے ہیں یا ہمارے دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھ کر خدا کو بھول جاتے ہیں, عمل میں کمی آ جاتی ہے, یا معاذ اللہ برائیوں کی طرف ہمارے دوست لے جاتے ہیں؟ یہ دوست اچھے نہیں ہیں. دعوت اسلامی کے بدنی ماحول میں بڑے اچھے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ اپنا ساتھ لے لیجئے, اللہ نے چاہا ان کی برکتیں نصیب ہوں گی. باری ہے بھاولپور والوں کی. جی نمبر پسند کریں, نمبر دکھائیے اسکرین پر, 8789. جی آٹھ نمبر, آٹھ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جی سلام کا جواب تاخیر سے دینا کیسا ہے؟ فوراً سلام سن کر فوراً جواب دینا جو ہے وہ واجب ہے. تاخیر سے دینا کیا ہے؟ تاخیر اتنی نہ ہو کہ وہ سن ہی نہ سکے, یا سلام کرنے والا چلا جائے تو سامنے بیٹھا رہے, چاہے پھر آپ آدھے گھنٹے تک نہ دیں تاکہ سلام جو ہے وہ نہیں. میں نے اگر آپ کو سلام کیا, آپ کے سامنے کھڑا ہوں, جا بھی نہیں رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں, آپ آدھے گھنٹے بعد جواب دیں گے؟ بہرحال جواب بتائیے بھائی. فوراً جواب دینا ضروری ہے, اور تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے. کیا کوئی نمبر انہیں ملے گا؟ کوئی نمبر نہیں ملے گا. جناب باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی. اسلام آباد والوں کا آخری سوال ہے, سات نمبر, سات نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ کون کون سا پانی کھڑے ہو کر پیا جائے گا؟ آب زمزم کا پانی اور وضو کا بچا ہوا پانی. آب زمزم کا پانی, وضو کا بچا ہوا پانی, یہ جواب درست ہے. جناب باری ہے بھاولپور والوں کی. نمبر نو, نمبر نو آخری نمبر ہے جناب, وہی سوال ان سے پوچھ لیتے ہیں. نمبر سوال بتائیے, جانوروں کو لڑانا اور ان کا تماشا دیکھنا کیسا ہے؟ مرغے لڑائے جاتے ہیں, تیتر بٹیر لڑائے جاتے ہیں, جانوروں کو لڑانا یا ان کا تماشا دیکھنا؟ آپ نے کہا جانوروں کو لڑانا, اس کا تماشا وغیرہ دیکھنا یہ حرام ہے. بعض لوگ جو جانوروں کو لڑاتے ہیں یہ حرام, اور اس میں شرکت کرنا یا اس کا تماشا دیکھنا یہ بھی ناجائز ہے. جواب ان کا درست ہے. اب ہمیں بھی غور کرنا چاہیے, وہ لوگ جو یہ جانوروں کو لڑاتے ہیں اس میں جانوروں پر ظلم ہوتا ہے, کتنے جانور زخمی ہو جاتے ہیں, کتنے مر جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں تو احادیث کے ذریعے جانوروں پر بھی رحم کرنے کا درس دیا گیا ہے. اسکور بورڈ دیکھیں گے اور اگلے اور آخری راؤنڈ کی طرف چلیں گے. سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی آپ کی جگہ پر آ جائیں. اب جو اشارہ کر بیٹھ جائیں گے, اور جو اشارہ کرنے والے بھائی ہیں آپ کی طرف سے, اسلام آباد کی طرف سے, وہ آ جائیے. آپ لوگوں سے بھی ایک سیگمنٹ ہم نے کرنا ہے, سمجھائیے مگر اشاروں میں, مگر تھوڑی دیر بعد. جی اچھا پہلے ان کا کرنا ہے, چلیں آپ تشریف رکھیں. ہم دو نمبر آپ یا جو موجود اسلامی بھائی ہیں ان کے نکالیں گے. جو آپ کے پاس ٹوکن ہے نا اپنے ہاتھ میں رکھیے. دو ٹوکن کے نمبر والے اسلامی بھائی اسٹیج پر منچ پر آئیں گے, اور ایک اشارہ ہے ہمارے پاس جو دونوں نے سمجھانا ہے. دونوں میں سے ایک اشارہ کریں گے اور دوسرے سمجھیں گے. اگر آپ 25 سیکنڈ کے اندر اپنے ساتھی کو اشارہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو آج مکتبۃ المدینہ سے آپ کوئی بھی ایک تحفہ جو ہے وہ لے جا سکیں گے. مدنی تحفہ لے جانا چاہیں یا مکتبۃ المدینہ سے کوئی بھی تحفہ لے جانا چاہیں, دونوں اسلامی بھائی دونوں کو تحفہ ملے گا. اور اگر دونوں ہی نام بتا سکے, جس کو اشارہ کیا اس کو نہ بتا سکے, تو دونوں میں سے کسی کو بھی انعام نہیں ملے گا. اب جناب چلتے ہیں, وہ دو کون ہیں جو آج ہمارے ساتھ, سمجھائیے مگر اشاروں میں شامل ہوں گے. پہلا نمبر ہے 387. چلے جناب آپ آ جائیں منچ پر. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے 721. موجود 721 نمبر نہیں ہے. چلیں جناب کوئی اور, ان کا واپس ڈال دیں. 646 آ جائیں 646 والے آ جائیں اللہ 646 آپ ہیں جی آپ آ جائیں مدنی منع آ گئے جناب جی اب یہ دونوں طے کر لیں کہ اشارہ کون کرے گا اور سمجھے گا کون دونوں بھی ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں چلیں یہی تو ذہنی آزمائش ہے یہ اشارہ کریں گے اور آپ سمجھیں گے ٹھیک ہے آپ ادھر آ جائیں ٹھیک ہے آپ مجھے دیجئے کوئی اشارہ جو ان سے اشارہ پوچھتا ہے آپ پڑھ لیتے اردو پڑھ لیتے چلیں یہ بھی مسئلہ ہے نا اردو بھی تو آئے اشارہ تو لکھا ہوا ہوگا جی قریب سے آگے بتا دیں قریب سے آگے بتا دیں قریب جا کے بتا دیں چلے دیجیے ٹھیک ہے بولنا نہیں ہے آپ نے اشارے سے بتانا ہے ٹھیک ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب ان کو اشارہ کریں مجھے نہیں کریں کریں اشارہ کریں ارے کوشش کریں بڑا آسان ہے اشارہ تو اور جو اشارہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ یہیں کہیں موجود بھی ہے اللہ چلے جناب ہم تو کوشش کرتے دونوں کو تحفہ ملتا حالانکہ اشارہ یہ تھا کہ مٹی کا پیالہ یہ مٹی کے پیالے پہ اشارہ کرتے تو پہنچ جاتے بہرحال اپنی جگہ تشریف رکھے اور اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو دونوں اسلامی بھائی ہیں دونوں طرف کے جب یہ اشارہ کرتے تو یہ آسان نہیں ہوتا آپ کو لگتا ہوگا یہ کیوں نہیں پہنچتے اسٹیج پر آ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح نہیں کر پاتے کوئی بات نہیں اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اسلام آباد مکی کی طرف سے کون آئیں گے اشارہ کرنے جی ہمارے اشارے بھیجے جائیں جلدی سے آ جائیں یہاں آ جائیں واپس جائیے یہ آپ کا اشارہ ہے اور وقت شروع ہوتا ہے اب کالے بچھو ارے کیسے دوبارہ کریں دوبارہ کریں اچھا کالا رنگ اور پھر آپ نے بچھو کیا کالے بچھو جواب بالکل درست دے دیا ہے امیر اہل سنت کا یہ بڑا پیارا رسالہ بھی ہے بہت عبرت انگیز رسالہ ہے اس کو پڑھیے اور انشاءاللہ برکتیں حاصل کیجیے جی دوبارہ آئیے آئیے یہاں سے کون آئیں گے بھاول پور سے یہاں جی ٹھیک ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب ایک آنکھ ہاں زبان سے کچھ نہیں کہیں گے ایک آنکھ والا آدمی ایک آنکھ والا آدمی جواب درست دے دیا ہے اب سوچئے آسان نہیں تھا یہ اشارہ جی آئیے چلیں آئیے اسلام آباد والے آ جائیں مشکل سوال ہے وقت شروع ہوتا ہے اب خوف جن خوفناک جن خوفناک بچہ چڑیل جن خوفناک سفید بچہ ٹائم ختم ہو رہا ہے خوفناک دانتوں والا خوفناک دانتوں والا بچہ ارے ارے ارے خوفناک دانتوں والا بچہ جواب درست دے دیا ہے کہاں گئے وہ مبارک پور والے یہ امیزنگ تھا بھائی ماشاء اللہ چلیں آئیے بھاول پور والے آ جائیں واقعی کافی مشکل تھا اور آخری سیکنڈ میں جا کے انہوں نے جواب دے دیا جی وقت شروع ہوتا ہے اب مدینے کی مچھلی مدینے کی مچھلی جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جی اسلام آباد والے آ جائیں جی سانپ نما جن سانپ نما جن جواب یہ بھی درست دے دیا ہے بڑی زبردست تیاری ہے جناب آئیے غلطی کرنے کا ارادہ نہیں اور مقابلہ اسلام آباد والے آگے لے جاتے ہوئے آخری سوال ذہنی آزمائش سیزن 7 کے تیسرے مقابلے کا اور یہ تھوڑا سا مشکل ہے وقت شروع ہوتا ہے اب بہت خوبصورت رسالہ بھی ہے یہ جس کا نام ہے آپ زبان سے نہیں کہیں گے کچھ, اشارہ کریں صرف. مدینہ. مدنی بیگ. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ مدنی چادر. ابھی مدنی بیگ اور مدنی چادر میں رہ گئے ہیں اور وقت ختم ہو گیا ہے جناب. احرام. وقت ختم ہو گیا. احرام. بس اب ٹھیک ہے. کوئی ہے جو یہاں پہنچے ہیں زور سے بتائیے. احرام اور خوشبودار صابن, یہ رسالہ ہے اور یہ رسالہ بڑا تحقیقی رسالہ بھی ہے. عمرے پر جانے والے, حج کے جانے والوں کو پڑھنا چاہیے. بہرحال راؤنڈز کمپلیٹ ہوئے, اسکور بورڈ کی طرف بھی ہم نے چلنا ہے. لیکن اسکور بورڈ پر جانے سے پہلے اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں تو کچھ تقسیم کرنا ہے نا. چلے بھائی ان کے ٹوکنز بھی لے آئیے جناب. باپو آپ ہی نکالیں. پہلا انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں 1200 کے مدنی چیک. 786 نمبر تو بہت پیارا ہے مگر 786 میں دو جمع کر لیں, 788. اسلامی بھائی موجود ہیں 788, دوبارہ نکال لیں اپنے پاس ٹوکن نکال کر دیکھ لیں. 788 آپ کا ہے. 788 جی, دوسرا نمبر نکالنا پڑے گا. اور یہ بڑا ہی پیارا مدنی تحفہ جی. 711 چلیں, آپ کے نصیب میں تھا وہ والے بھائی, لگتا ہے کہیں چلے گئے. 711 والے مدنی چیک ان کو دیا جائے گا, مدنی چیک ان کو انشاءاللہ پیش کریں گے. اچھا اب دوسرا نمبر نکال رہے ہیں اور یہ ہے مدنی تحفے کا, تبرک کے مدینہ انشاءاللہ. اور یہ ہے 758, 758 نمبر موجود ہیں. سبحان اللہ, چلے آئیے جناب. مدنی تحفہ باپو کیا دیں گے؟ مدنی تحفہ ریاض الجنہ. ریاض الجنہ کے قالین کے خوبصورت حصے کے دھاگے. سبحان اللہ, جنت کی کیاری جس کو میرے آقا نے فرمایا. ماشاءاللہ 758. آپ اپنا ٹوکن بھی دے دیجیے جناب. اب آخری جو انعام ہے وہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ سے کوئی بھی چیز جو یہاں مکتبے پر موجود ہے, کوئی بھی ایک چیز آپ جا کر لے سکتے ہیں. اور یہ نمبر ہے جناب 647 نمبر موجود ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آئیے 647 نمبر اسلامی بھائی جو ہیں وہ مکتبۃ المدینہ پر جائیے اور اپنی مرضی کی آج کوئی بھی ایک پروڈکٹ کی شاپنگ لے لیجیے. جس کا چیک نکلا تھا وہ آ جائیں. مدنی چیک والے ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج سلسلہ دیکھا, دونوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیے. بھاولپور والوں سے ہم ان کو ہمت کی ہی عرض کریں گے کہ ہمت میں رہیے, آپ کو ایک موقع ملنا ہے. اب جو تین ٹیمیں پیچھے رہ گئی ہیں ان تینوں ٹیموں دی آپ کا یہ مدنی چیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں. جو تینوں ٹیمیں جو ہیں جو پیچھے رہ گئی ہیں اور اب وہ تین ٹیمیں اب تک کے تین مقابلوں میں کشمیر مکی, سیالکوٹ یعنی ضیا کوٹ مکی اور بھاولپور مکی, ان تینوں کے درمیان ہمیں ایک ٹیم تلاش کرنی ہے جو آگے جائے گی. رب کریم ہمیں علم دین سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آخر میں اسکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں اور آپ سے اجازت بھی لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 49 نمبر لیے اسلام آباد مکی والوں نے اور 34 نمبر لیے بھاولپور مکی نے. تقریباً 15 نمبر کے فرق سے اسلام آباد مکی کے اسلامی بھائی آگے رہے. ماشاءاللہ مبارک ہو.